250 zł albo nawet dwa razy tyle dla właściciela psa, który wyprowadzi pupila bez smyczy lub kagańca. Wyższe mandaty określa nowy kodeks wykroczeń, który obowiązuje od dziś. Jak tłumaczy Andrzej Fiołek z policji w Lublinie, chodzi o to, żeby opiekun psa rzeczywiście miał nad nim kontrolę. Aby nie było takiej sytuacji, bez względu na to, czy jest smycz, czy tej smyczy nie ma, że to zwierzę zachowuje się jak chce, jest agresywne w stosunku do innych i inne osoby, przechodnie czy też dzieci, boją się zachowania tego zwierzęcia. Właściciele takich ras jak Rottweiler czy Pitbull muszą oprócz smyczy mieć także psa w kagańcu. Szef Rady Europejskiej tłumaczy się z afery z krzesłem podczas wizyty w Ankarze. Przypomnijmy, podczas spotkania unijnych przedstawicieli z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem zabrakło krzesła dla przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Charles Michel przyznał, że jest mu bardzo przykro z powodu tego, co się stało. Ma pełne uznanie dla szefowej komisji, jak i dla wszystkich kobiet. Biorę na siebie część mojej odpowiedzialności, stwierdził przewodniczący Rady Europejskiej. Dodał, że sprawa ta przyćmiła istotę spotkania z prezydentem Erdoğanem i zdolność Unii do pokazania jedności. Tłumacząc, dlaczego nie usiadł na sofie koło Ursuli von der Leyen, a obok prezydenta Turcji, stwierdził, że nie chciał przyjąć wobec szefowej komisji postawy paternalistycznej, ale rozumie krytykę pod swoim adresem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i zachodzie sporo chmur i opady deszczu. Od 7 stopni nad morzem do 12 na Suwalszczyźnie. Zdecydowanie pogodniej i cieplej w południowej i wschodniej części kraju. Do nawet 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o... Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Magda. W PPK jestem od zeszłego roku. W każdej chwili mogę wypłacić pieniądze, ale wiem też, że najbardziej opłaca się poczekać. PPK. Zostałeś, zyskałeś. PPK. Ja zostaję. Kampania grupy PFR. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 15. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Sobotnie popołudniowy bonjour. Mówi Państwu francuski łącznik. Jest jasno, ciepło i prawie wiosennie, więc tym weselszy bonjour na powitanie. Może wreszcie ta kapryśna primavera, której ludzkość od prawieków bije pokłony, zechce u nas zagościć na dłużej. Dziś francuski łącznik będzie umizgał się do wiosny, która niby zaczęła się 3 tygodnie temu, ale wycofała się na rzecz poprzedniej pory roku, której nazwy nawet nie chcę wymawiać, żeby nie sprowokować powrotu. A swoją drogą, o ile po polsku mówimy ta wiosna, prawda, to we Francji to jest facet, to jest on, to jest le printemps. No i właśnie. Ale ja dzisiaj będę troszkę żeńsko, troszkę męsko grała, a teraz przypomniałam sobie, że przecież zaabsorbowana panem wiosną nie dopełniłam obowiązków gospodarza programu, co spieszę nadrobić. Więc dziś rolę przewodnika po wiosennych scenach podjęłam się ja, tego tylko w tej roli Monika Małkowska, ale ze wsparciem Oli Kaczkowskiej, wydającej program i siedzącej za konsuletą Katarzyny First-Wojtkowskiej. A ponieważ państwo do mnie jakoś chętnie piszą, a ja chętnie odpowiadam, to przypomnę mój adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. Myślę, proszę państwa, że ta bestia wiosna w tym roku pokazuje troszkę rogi, ale no, bywała czasem taka niedobra. Wiedzieli już o tym Igor Strawiński i Wacław Niżyński, kiedy w 1913 roku zaklinali boginkę, czy też bożka, tańcem, który odwoływał się do prasłowiańskich pogańskich rytuałów. 29 maja w Paryżu roku 1913, to już było prawie lato, ale święto wiosny sprawiło, że ten dzień przeszedł do historii. Publiczność zareagowała jak pobudzona przez demona. Wstawała z krzeseł, buczała, krzyczała. Nawet podobno doszło do bujek pomiędzy poszczególnymi widzami. No a teraz wysłucham jednego z najbardziej ekscytujących i wyzwalających energię fragmentów. Oszałamiający taniec ziemi. Thank you. A po tym piekielnym tańcu ukoję państwa jeszcze wtedy młodym i witalnym głosem Edith Piaf utwór Enfin le printemps, wreszcie jest wiosna. Piaf nagrała wkrótce po II wojnie w 1954 roku i w tej piosence jest takie też trochę wyzwanie, bo jej chłopak to drań, ale takich przecież lubiła, a nawet trochę bandyta. I oto wiosna zakwitła bzami, powraca w tańcu, powraca walczykiem, ale nad ziemią unosi się jakby taki rewolucyjny duch. Posłuchajmy Edith Piaf. Vivement Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà le printemps tout fleuri de lilas, qui rapplique en dansant la java. Le voilà ce voyou au son de l'accordéon, qui court le dieu doux en poussant la chanson, entend comme ça chahute dans tous les palpitants. L'hiver se tire des flûtes, enfin le printemps. Ne fais pas la tête, tu serais bien bête de te faire du mouron. Quand sur toute la terre flotte un petit air de révolution, j'ai sorti pour toi ma robe de soie, mes colis fichés, pour dormir sur l'herbe en écoutant tâter les muguets. Dise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras, depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà le printemps tout fleuri de lilas, qui rapplique en dansant la java. Y a la foule dans les rues qui suit les orphéons, des épaules toutes nues et du monde au balcon. C'est la fête aux poètes et je t'aime éperdument, et ça tourne dans ma tête. Enfin le printemps, j'ai le vertige dans tes yeux, je voltige dans du bleu, je vois doubler ses mieux, vise mon cœur tout là-haut, qui fait du cerf-volant, rattrape-le si tu peux, mon amour, qui fout le camp. We Francji to już dawno wiosna. U nas przychodzi ona z oporami. I posłuchajmy, jak oczekiwał jej Czesław Niemen. Wiosna, nim miną mrozy, w ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi szepce. I śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapada jak w śniegu puchy jesienne. Badam, badam i słucham. Przynoszę nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzaczy liście. Tak Czesław Niemen interpretował wiersz Jarosława Iwaszkiewicza, ale proszę Państwa, inspiracje bywają różne. I oto jedno z najsłynniejszych malowideł w nowożytnej historii sztuki Primavera Sandra Botticellego z 1482 roku. To malowidło, ten wspaniałe dzieło, dało impuls Claude'owi Debussy'emu do skomponowania suity symfonicznej na orkiestrę, chór i fortepian na cztery ręce. Trudne? No owszem, po raz pierwszy wykonany w 1887 roku, ale że tak powiem, drugą premierę miało w 1913, kilka tygodni dosłownie przed świętem wiosny Strawińskiego. Ale teraz posłuchajmy łagodnych tonów Claude'a Debussy'ego. impresyjna wizja, prawda? No może wreszcie wiosna się do nas zbliży, tak ją ładnie prosimy muzycznie, ale na razie zbliżą się do nas matka i córka, dwa pokolenia śpiewające, Nana Mouskourie i córka Lenou. Wspólny występ dały i mają tak podobne głosy, że prawie nie sposób odróżnić, a śpiewają, no rzecz jasna, o wiośnie. I to będzie o wiosennych widokach, tak jak u Debussy'ego. Wiosenne kwiatki, kwiecie jabłoni na tle błękitnego nieba, śmiech w oddali kogoś bliskiego. No i właśnie wreszcie owa wiosna weszła do naszego ogrodu. Tous les arbres sont en fleurs et la forêt a ses couleurs que tu aimais. Les pommiers roses sur fond bleu ont le parfum des jours heureux. Rien n'a changé. Un peu de neige est restée, la neige que tu enlevais. Je m'en souviens. En m'éveillant, je ne voyais que le printemps qui grandissait dans notre jardin. Tu riais comme un enfant, tu ne faisais jamais semblant. Lorsque tu riais, quand tes yeux clairs me regardaient, tu savais lire à travers moi chaque pensée. T'es si fort et pourtant je te berçais comme un enfant. Quand tu pleurais, je t'ai fait du mal bien des fois. Pourtant toute ma vie c'est toi que j'aimerais. Pierre, je t'aime, je n'avais que toi. Et tu n'es plus que Wiosna zawsze budziła jakieś nadzieje na miłość albo na jej powrót. No, czy słusznie? Monsieur Charles Aznavour pochodził, jak wiadomo, z kraju słonecznego i nie przepadał za zimową aurą oraz temperaturą. A zwłaszcza nie podobało mu się to, że jego wybranka zniknęła gdzieś tam z wędrownym artystą. Ale moja miła, przecież na wiosnę wrócisz. Przyjdziesz, gdzie wzywają cię wspomnienia, albo jeśli tamten cię opuści, to wrócisz, żeby odnaleźć zapomnienie w moim zawsze wiernym sercu. Wiosną powrócisz. Le soleil a déserté notre village. Et la neige est venue recouvrir nos toits. Toi, tu es parti pour suivre un vagabond volage. Mon amour, au printemps, tu reviendras. Tu avais déjà cousu ta robe blanche. Jour et nuit, filait l'aiguille entre tes doigts. Elle attend ton corps comme j'attends mon jour de chance. Mon amour, au printemps, tu reviendras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je t'attends, il n'y a que toi dans mon âme. Prions Dieu, car je suis sûr qu'il m'entendra. Je ne pleure plus, j'ai déjà tant versé de larmes. Mon amour, au printemps, tu reviendras. Tu viendras là où les souvenirs t'appellent. Tu viendras lorsque l'autre te quittera. Pour chercher l'oubli contre mon cœur toujours fidèle. Mon amour, au printemps, tu reviendras. La la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la. Je saurai changer ta vie parce que je t'aime. Je réchaufferai ton cœur qui aura froid. Puis l'oubli viendra et nous serons heureux quand même. Mon amour, au printemps tu reviendras. Mais si tu ne devais plus franchir ma porte, je le sais mon cœur, je ne survivrai pas. Et l'été prochain, je veux qu'en terre l'on me porte. Mon amour, si au printemps tu ne viens pas, je me mêlerai aux cendres de nos amours mortes. Mais au printemps, je sais que tu reviendras. La la la la la la la la la la la la la la la. Mon amour, au printemps, tu reviendras. No, osobiście wątpię, żeby ta dziewczyna akurat na wiosnę wróciła. No bo wiosną to najlepiej powłóczyć się gdzieś ulicami, powdychać ten jedyny na cały rok zapach kwietnia. A właśnie w tym roku no, zafunduję Państwu, proszę się nie obawiać, nie trzeba będzie testować się na zaszczepienie. Chciałam Państwu zafundować podróż do Portugalii zupełnie gratis. A przewodniczką będzie amerykańsko-francuska piosenkarka, słynna swego czasu z takiego groszku w głosie, Erta Kitt. I choć podróżowała wiele, osobiście nic nie wiem o tym, żeby kiedykolwiek spędziła kwiecień w Portugalii, no ale dlaczego nie? Od czego jest wyobraźnia? A tym bardziej, że tam, w Portugalii, zdarzyła jej się love affair, czyli po prostu no, zakochała się. A było to podczas rejsu transatlantyku, który zacumował w Portugalii. I Erta ma nadzieję, że kiedy znów pojawi się w kwietniu w Portugalii, to odnajdzie tam to uczucie, tamte emocje. Troszkę chyba naiwna, ale śpiewa pięknie. Portugal, à deux c'est idéal. Là-bas, si l'on est fou, le ciel est plus que vous. Pour un sentimental, l'amour existe-t-il ailleurs qu'au Portugal, en avril? Le soir, sous mes yeux clos, glissant au fil de l'eau, je vois au palais houblot la rive. Des voiles de couleurs, de lourdes parfums de fleurs, des chants de bateleurs, Marie. Tout ça verse mon cœur d'un rêve de bonheur dont les ragatailleurs me suivent. L'amour devait savoir en nous suivant le soir que j'aimerais un jour la revoir. Avril au Portugal, à deux c'est idéal. Là-bas si l'on est fou, le ciel est plus que vous, mais sans penser à mal, sans que attendra-t-il que j'aille au Portugal en avril. Penser à mal, sans que attendra-t-il que j'aille au Portugal en avril. Byliśmy już w Portugalii, to teraz najwyższy czas, żeby zawitać we Włoszech, bo no, tam już wiosna trwa w pełnym rozkwicie. Właśnie o wiośnie, która się pojawiła we Włoszech, zaśpiewa włoski tenor Claudio Villa, czterokrotny zwycięzca festiwalu piosenki włoskiej w San Remo. A to, proszę Państwa, naprawdę jest dla Włochów wielkie święto i bardzo ważny festiwal. I Claudio Villa zaśpiewał miękkim głosem Canzone di Primavera, czyli oczywiście piosenkę wiosenną. A choć słowa są banalne, od razu czuje się ten klimat włoskich kafejek, no i takiego rozluźnienia. A dodam jeszcze, że Claudio Villa, no u nas taki mało znany, nagrał ponad 3000 piosenek, a zmarł w 1987 roku w trakcie festiwalu San Remo. Ale na razie posłuchajmy jego piosenki Canzone di Primavera. Son poche note scritte su di un rigo solo, quattro parole di più non c'è, ma son sicuro piaceranno a te. È una canzone di primavera, è il più bel fiore del bocciato al sole che io dono a te. Era promessa di un'alba chiara, con il profumo di chi vuol bene soltanto a me. La melodia di dal tuo cuore, il primo amore non si può dimenticare. canzone di primo vero. A proszę Państwa, jak wygląda wiosna za oceanem w Nowym Jorku? No, ładnie to zaśpiewał Neil Diamond, a gdzie się to zaczęło? No nie wiem, nie jestem w stanie tego odtworzyć, ale wzmogło się na wiosnę ręce, wyciągające się ręce, chcące się dotknąć i życie nigdy nie wydawało mi się tak dobre jak wtedy. Neil Diamond, Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Wiosna na ogół daje zastrzyk optymizmu, jakoś tak, bez powodu ma, zwłaszcza gdy się nie ma nic do roboty, na przykład w sobotę albo w niedzielę. Ranek nie rymuje się ze smutkiem. W południe nie będę miał nic do roboty, żadnych zmartwień, a o czwartej po południu będę się zajadał tartą. A wieczór zawsze rymuje się z nadzieją. Soir, espoir. Tak śpiewał Léo Ferré i oto jest wiosna w jego wykonaniu. Qui est tout en sueur dans les hectares, il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qu'on n'aime plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc, c'est le printemps. Et il y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux eux ils disent pas non, c'est le printemps. Et à nos chagrins qu'ont des couleurs, il y a même du printemps chez le malheur. Il y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Il y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barbe, papa, c'est le printemps. Et y a le vent du nord qu'a pris l'accent, avec Mistral il passe son temps, c'est le printemps. Et à la pluie qu'est passée chez Dior, pour se payer le modèle Soleil d'or. Y a la route qui se fait nationale et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps. Y a de la luzerne au fond des lits et puis le faucheur qui lui sourit, c'est le printemps. Y a des souris qui se font les dents sur les matous, par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un bol à la santé du rossignol, c'est le printemps. Et il y a le Beaujolais qui la ramène et Mimi qui se prend pour Carmen, c'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue et des ballots qui n'ont pas vu. No tak, tam Sekwana płynie, tam Paryż, Dior, Monet, Van Gogh, a u nas, proszę Państwa, konkret. Konkret na wiosnę. Pytanie, kto zgadnie, z czym łączy się wiosna, o której zaśpiewają Danuta Rin i Bogdan Czyżewski. Nie, nie, żadne ptaszki. Motocykl WSK. Produkcja Świdnik 1955-1985. Posłuchajmy. Wybrałam już sobie chłopaka na medal. Z nim jestem posłowie, nikomu go nie dam. Przystojny, nie głupi, szeroki gest ma. Na wiosnę mi kupił WSK. U jak wiosna, S jak Stach. K jak kocham Stacha, wiosną WSK. O WSK. W tej maszynie wszystko gra, to podoba się dziewczynie WSK. O WSK. Sześć koni ma, sześć koni ma. Na trawkę gna, na trawkę gna. Na trawkę co niedziela z nami gna. W jak wiosna, S jak Stach. A jak kocham Stacha, wiosną WSK. O WSK. Na leśnych drożynach w pobliżu jałowca hamuje maszyna i zsiada kierowca. Fiołek tu rośnie i mówi nam: stop! Przypatrzcie się wiośnie raz na rok. U jak wiosna, S jak Stach. A jak kocham Stacha, wiosną WSK. WSK. W tej maszynie wszystko gra, to podoba się dziewczynie WSK. WSK. Sześć koni ma, sześć koni ma. Na trawkę gna, na trawkę gna. Na trawkę co niedziela z nami gna. Jak wiosna, S jak Stach. A jak kocham Stacha, wiosną WSK. WSK. Stach odszedł ode mnie, czas płynął jak potok. I czekam daremnie, i czeka też motor. Samotni dalecy, ja tutaj on tam. Czy iskra na świecy błyśnie nam? ma, sześć koni ma, na trawkę gna, na trawkę gna, na trawkę co niedziela z nami gna. Bój jak wiosna, jest jak star, a jak kocham staka wiosną WSK. O WSK, WSK, WSK. Ta piosenka ku czci, ku pamięci wytwórni sprzętu komunikacyjnego prawie zamyka nasze dzisiejsze wydanie, ale jeszcze pożegnam się francuską piosenką Claude François, zaśpiewa Ja le printemps, czyli po prostu jest wiosna, a ja się z Państwem wiosennie żegnam. Monika Małkowska wraz ze mną, Ola Kaczkowska, wydająca program, oraz Katarzyna First-Wojtkowska. Do usłyszenia za tydzień. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs? Si tu as quelques chagrins, pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, y'a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Le premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin, va renaître. Oh, viens à la maison, y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils perceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Viens à la maison, y a le printemps qui chante. Maison, tous les oiseaux t'attendent. Oh, les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans ta ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne.